आगे देखते हैं आयत नंबर 20 से। इन्ना रब्बका यालमु अन्नक तकूमु अदना मिन सुलुसै अल्लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिन अल्लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरु अल्लैला वन्नहार अलिमा अल्लन तुख्सूहु फताबा अलैकुम فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله आपका परवरदिगार यकीनन जानता है कि आप तकरीबन दो तिहाई रात और कभी निसफ रात और कभी एक तिहाई रात नमाज में खड़े होते हैं और आपके साथियों में से भी एक गिरोह खड़ा होता है और रात दिन को तो अल्लाह ही कम और ज़्यादा करता है। इसे मालूम है कि तुम औकात का सही शुमार न कर सकोगे, लिहाजा इसने तुम पर मेहरबानी फरमा दी। इसलिए अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सको उतना पढ़ लो। इसे मालूम है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे, कुछ दूसरे अल्लाह के फजल की तलाश में सफ़र करते हैं और कुछ दूसरे अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। लिहाजा जितना कुरान आसानी से पढ़ सको पढ़ लिया करो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो और जो भी भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे तो इसे अल्लाह के हाँ इस हाल में मौजूद पाओगे कि वो असल अमल से बेहतर और अजर के लिहाज से बहुत ज़्यादा होगी। और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बस एक आयत का पूरा रुकू है, इसकी एक तो खूबी यही नोट कर ले कि पूरा रुकू बस एक आयत के ऊपर है। और यहाँ से अब सूरत मुज़म्मिल का वो हिस्सा है जिसके बारे में मुफस्सरीन का इत्तेफाक है कि ये मदीना में नासिल हुआ। पहली आयतों में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की मुश्किलात को देखा कि किस तरीके से आपको सताया गया और आजमाइशों में डाला गया और उन्हीं के अंदर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की वजह से आप जमे रहे। लेकिन जब आप मदीना में आए तो फिर थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया था। और वो क्या था कि अहकाम दिए गए, शरीयत दी गई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, माशरत, मईशत, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ दी गई। अब अल्लाह के नबी सल्लम की हैसियत जो थी वो एक लीडर की तो थी ही लेकिन एक हुक्मरान की भी हो चुकी थी। और कितना प्यारा था वो दौर के हुक्मरान ही लोगों को रातों को नमाज़ पढ़ाया करते थे। ये वो दौर था कि जिसमें खलीफा जो बाद में बने वो भी, और इसके बाद तक काफ़ी अरसा ऐसा रहा कि मुसलमान हुक्मरान भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ख़ुद भी तहज्जुद पढ़ते थे। पिछली आयतों में जब हमने देखा क़यामुल लैल तो उसके बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लम पे यह हुक्म फ़र्ज़ के दर्जे पे था। आपके ऊपर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं की लेकिन उसका अजर बहुत ज़्यादा रखा। और रात का जो वक्त होता है उसके अंदर इंसान अल्लाह ताला के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो दिन भर की बहुत सारी कमियाँ और जो कोताहियाँ हैं वो इंसान को भूल जाती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रंग बदलता जा रहा है, आयत चूँकि तवील है तो थोड़े थोड़े हिस्से के साथ साथ आपको बीच में बात करती रहूँगी। कहा कि इन्ना रब्बक यालमु, बेशक आपका रब जानता है। क्या? अन्नक तकूम अदना मिन सुलुसै अल्लैलि व निस्फहु व सुलुसहु, कि आप कभी आधी रात, कभी आधी से कम और कभी आधी से ज़्यादा या एक तिहाई रात जागते हैं। ये क्यों कहा गया? ताकि बंदे को रात के वक्त इबादत करना आसान हो जाए। देखिए कि कुछ नेकियाँ ऐसी होती हैं जो आप छुपा ही नहीं सकते। मिसाल है दावत की नेकी। अल्लाह के नबी सल्लम सारा दिन जो दावत के काम करते होंगे कोई छुपा सकता था? क्योंकि ये छुपके होने वाला काम ही नहीं है। अब जब किसी नेकी का बहुत सारे लोगों को पता चल जाए तो डर होता है इस बात का कि इंसान कहीं दूसरों की खुशी के लिए ना करने लग जाए और उनकी तारीफ़ और तनकीद से मुतासिर ना होने लगे। तो यहाँ अब दाईये दीन को एक और अदब सिखाया गया कि कुछ नेकियाँ तो छुपा के करो जिनको तुम्हारा रब जानता है। और इसी एहसास का नाम तकवा है। कोई काम करना और चुपके से अल्लाह को कह देना कि अल्लाह ताला ये मैंने आपके लिए किया है, ये बंदे को इखलास देता है। मस्जिद में आपने एक टिश्यू पेपर देखा, कोई नहीं था मस्जिद में, सिर्फ आप थे, आप भी गुजर सकते थे रौनक से, हूँ मैं क्यों उठाऊँ, मेरी कोई क्लीनिंग की ड्यूटी है, लेकिन आप उसको वहाँ से उठाते हैं इस एहसास के साथ कि जिस जगह पे अल्लाह का नाम लिया जाए वो जगह साफ़ होनी चाहिए, और आप उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। तो असल में आपने उस नैपकिन को डस्टबिन में नहीं फेंका, अपने नेकियों के पलड़े में डाल दिया। इन्ना रब्बक यालम, अल्लाह जानता है। इस एहसास के साथ जो ज़िंदगी गुजारी जाती है ना, वो ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है जो लोगों के डर और लोगों के खौफ के तहत गुजारी जाती है। अगर हम अमूमियत पे कियास करते हुए ये बात कहें कि अमूमन लोग पीपल कॉन्शियस होते हैं, तो सच है कि झूठ? हम अपनी अमली ज़िंदगी में देखें तो हम किस चीज़ का ज़्यादा एहतमाम करते हैं साफ़ रखने का? घरों से बात कर लें, घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सजाना और साफ़ रखना हम पसंद करते हैं? ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, गेस्ट एरिया, क्योंकि वो लोग देखेंगे ना, फ्रंट को सजाते हैं ना, हर एक देखेगा। और किसी की सफाई देखनी है तो आप उसके क्लोज़ेट को खोल के देख लें, उसकी वार्डरोब को खोल के देख लें, पेंट्री को देख लें, क्या कहते हैं ये किसने देखनी है। चलें ठीक है, कोई बेतकल्लुफ दोस्त आ गया तो फिर शर्मिंदगी बड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने तो आपकी अलमारियाँ भी खोल लेनी है। जब हम लोगों को दिखाते हैं या लोगों के लिए करते हैं, बस लोग ऐसे होते हैं, मुझे किसी की बात याद आ गई और हंसी भी आ गई तो आपको भी शेयर कर दूं। मेरी एक दोस्त थी तो वो कपड़े इस्त्री करती थी जब अपने, तो कहती थी कि मैं अपनी शलवार बस घुटनों तक नीचे करती हूँ इस्त्री ना, कि भाई यही तो लोगों ने देखनी है। तो एक मौके पे कुछ मसला हुआ, क्या हुआ, उनको कपड़े धोने भी पड़े, तो कह रही है कि मैं साबुन सिर्फ घुटनों तक ही लगा रही थी। सही, फिर ख्याल आया कि पहनी तो पूरी थी। यानी कभी आप सोचें तो हम इतनी अजीब हरकतें कर लेते हैं लोगों के देखने और दिखाने के लिए, सिर्फ वो चीज़ सजाते हैं जो लोगों ने देखनी है, चेहरे को सजा लेंगे, हाँ बाकी चीज़ें हमारी कैसी हैं। हालांकि जिसको ये पता होगा ना कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है आप इस पे आप सोच लें कि अच्छा फिर घर नहीं साफ़ करें, मेहमानों का ना करें, मेहमान आए तो घर गंदा रखें, नहीं साफ़ रखें घर, किसी के आने पे अगर आप साफ़ करते हैं ना, तो ये इसलिए ना करें कि आपको वो बड़ा सफाई पसंद कहे, बल्कि उसकी इज्जत के तौर पे करें, क्योंकि ये मेहमान की इज्जत होती है कि आपने उसके लिए घर साफ़ किया है। आप किसी के आने पे साफ़ कपड़े पहनते हैं और अकेले में आम पुराने पहनते हैं, तो ये बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, ये आपने उसको ऑनर दी। हम कहीं जाते हैं तो अच्छे कपड़े क्यों पहन के आते हैं? हम उस घर वाले को इज्जत देते हैं कि आपने हमें बुलाया, हमें बड़ी खुशी हुई। और अगर हम ऐसे ही सोए उठे आके घर के पुराने कपड़े नींद वाले कपड़ों में आ जाएं, तो घर वाला कहेगा इसको कोई खुशी नहीं हुई, तो ये इज्जत देना है। लेकिन लोगों को डॉच नहीं करना चाहिए कि मैं तो हूँ ही बड़ी सफाई पसंद। चलिए ये बात तो हो गई, बस एक छोटी सी बात इसमें और कर लेते हैं कि जिस तरह हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सफाई करेंगे, क्योंकि अतहूरु शत्रुल ईमान, तो इसी तरह दिलों को भी साफ़ कर लेंगे। एक सच्चा मोमिन जो है ना, अपने चेहरे को भी साफ़ रखता है, अपने हाथों को भी साफ़ रखता है, वो डेली शावर भी लेता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको वो ज़रूर साफ़ करता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ और किसी की नज़र पड़े ना पड़े, मेरे रब की नज़र पड़ती है, और वो दिल है। दिल को साफ़ रखना, दिल के अंदर कोई बुग़्ज़, कीना, हसद, रकाबत, जेलसी और कोई तकब्बुर की बात, कोई छोटी बात बड़ी रखनी, ये दिल को मुतफ़न कर देती है, और इससे फिर इंसान की इबादत भी ख़राब होती है। फिर अगली बात इस आयत में क्या है कि वतौइफतुम मिनल लज़ीना माक, आपके साथ एक गिरोह भी खड़ा होता है नमाज में। ताइफा से मुराद छोटी जमात, तो 8-9 लोगों में इशारा है इसमें सहाबा कराम की तरफ, और मैं सोचती हूँ कि सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ तो दी ही थी तभी उनके नाम हुए, लेकिन अल्लाह ने नबी की दोस्ती की वजह से या उस मिशन में आपके शरीक होने की वजह से सहाबा कराम का तذکرہ कुरान पाक में कई जगह कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी, यहाँ थोड़ा सा एक फिकी बात भी समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन मुख्तसर सी बात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए जब खड़े होते थे तो कभी कभी आप लोगों के साथ मिलके भी खड़े होते थे। वैसे तो फ़र्ज़ नमाजों की जमात होती है ना, लेकिन जैसे कि रमज़ान में तहज्जुद, सॉरी तरावी की नमाज है ना, तो वो जमात से होती है, اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بھی کبھی کبھی لوگوں کو تہجد پڑھائی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو محبت میں کوئی پیچھے آ کے صحابی کھڑے ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ تو بچے تک کھڑے ہو جاتے تھے. ابن عباس ایک موقع پہ آپ کے گھر میں رہنے گئے اپنی خالہ کے گھر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کیسے ہوئے کہ اللہ کے نبی کھڑے تھے تو آ کے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے رائٹ سائڈ پہ کیا، کیونکہ امام کے ساتھ جب کوئی صرف ایک ہی شخص ہو تو وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ماں کا کے لفظ سے پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی ایسا اللہ کے نبی نے کیا تو یہ درست ہے. اور آج کل ہم رمضان کی راتوں میں اس کی عملی دلیل دیکھتے ہیں، قیام اللیل کے نام پہ راتوں کو امام صاحب کے ساتھ اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے علاوہ عام طور پہ دیکھیے کہ نفل نمازوں میں جماعت نہیں ہوتی. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی بھی مثال ہے، ہم خواتین جہاں جمع ہیں آج کلاس ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو کلاس تو ہوئی تو آئیں بیٹھ کے ذرا نفل جماعت سے کر لیں، کوئی ہم میں سے ایک قرأت کرے اور جماعت کرے، یہ درست نہیں. اس میں ایک چھوٹی سی اشارتاً بات ہے جو یعنی ہمارے کلچر میں دیکھی جاتی ہے، اور وہ تسبیح نماز ہے. بعض دفعہ لوگ اس کو جماعت سے پڑھتے ہیں حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا. واحد تراویح کی نماز ہے جس کو آپ کچھ دنوں میں قیام اللیل کے نام پہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ فرض جو ہوتے ہیں اس کی جماعت ہوتی ہے. بہرحال ہم سب بھی بہت عرصہ پہلے پڑھتے بھی رہے، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت یہاں وہ بات نہیں، لیکن ماں کا لفظ جو تھا یہ اس بات کی ضرورت محسوس کراتا ہے کہ ہم اس کو کریں. آپ مل کے بیٹھے ہیں پڑھ لیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض ہم اجتماعی نمازیں جیسے مل کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کر لیں، ہم سب بیٹھے ابھی بھی تم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں. یا ہم سب بیٹھے ہیں گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کے چلو بیٹا یہ ہمارا قرآن کا وقت ہے تم بھی اپنا سبق پڑھو میں بھی پڑھوں، نو پرابلم. لیکن کچھ عبادات کو اجتماعیت پہ لے کے کر لینا پھر اس کے لیے بھی انسان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. تیسری بات اس آیت کی، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کو رات اور دن کا حساب پتہ ہے. کیا مطلب ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے؟ اصل میں یہاں اشارہ ہے کہ اس دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اب اللہ کے نبی کو حکم دیا تھا آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ کا تذکرہ تھا، تو کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ عالم لن تخصوها، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو صحیح وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اندازوں سے اٹھتے تھے، ستاروں کا وقت دیکھتے تھے، سورج نکل رہا ہے، دن کا اجالا کم ہے زیادہ ہے. ویسے بھی جب لوگ آپ دیکھیے کہ شروع میں بالکل اصولوں کے پابند تھے نا، وقت پہ کھاتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، نہ ان کو الارم لگانے کی ضرورت پڑتی تھی. کیوں؟ کہ ایک الارم آپ کے اپنے اندر بھی بولتا ہے. وہ کون سا الارم ہوتا ہے؟ عادت کا الارم ہوتا ہے. آپ کو اگر رات کو جاگنے کی عادت ہو گئی ہے نا تو آپ دیکھیں گے خود بخود اگلے دن آپ کی وہاں آنکھ کھل جائے گی، اور ورنہ ماشاءاللہ چار چار الارم بول رہے ہوتے ہیں، وہ سارے گھر کو اٹھا دیں گے اور آپ اس کو بند کر کے سو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوگا، تو کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. کتنا پیارا انداز ہے نا کہ نفلوں میں اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پھر فقرا ما تیسر من القرآن، بس قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا میسر ہو. یہ ان دنوں کی باتیں ہیں کہ جب قرآن پاک نازل بھی ہو چکا ہے، یہاں اتنا پڑھو سے مراد کیا کہ جتنا آسانی سے پڑھا جائے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا اس کے اندر، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں. اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چٹیا کو اوپر چھت کے ساتھ ایک دھاگے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور عبادت کر رہی تھیں. بعد میں پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کرتی ہوں نا تو پھر کبھی نیند آ جاتی ہے، تو میں جب نیند میں ذرا جھولتی ہوں تو میرے بال کھنچتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جاگنا ہے، تو پھر میں شروع کرتی ہوں دوبارہ. تو آپ نے کہا ایسا نہ کرو، جتنا آرام سے پڑھ سکو، جتنا سکون سے پڑھو بس اتنا پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بالشتوں سے نہیں گنتے. آپ دیکھیے کہ ایمان والے کے ایمان کا وزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گنتا نہیں ہے کہ کتنے ہیں. تو اس سے عمل کی بات ہمیں بھی پتہ چلی، اگر کبھی نیند آنے لگے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر سو جائیں، اٹھ جائیں، چائے پی لیں، چکر لگائیں، وضو کر لیں اور کوئی اور نیکی کر لیں اس وقت. ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، سننا شروع کر دیں کچھ، تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر علی من سیکون منکم مردا، اب یہاں اللہ کے نبی کو اس ناطے سے بھی کہا گیا कि आप जब जमात कराते थे, यहाँ से इशारा मिलता है कि जब जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई जाएगी तो बहुत लंबी किरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी का अमल क्या था कि इनफिरादी नमाजों में तवील क़याम करते, और जब सब लोगों के साथ मिलके जमात कराते तो छोटी जमात कराते। आपने फरमाया, कभी मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं लंबी जमात कराऊं, लेकिन मुझे पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो मैं उसकी माँ को तकलीफ़ से बचाने के लिए किरत को कम कर देता हूँ। आजकल हम होते तो क्या कहते, क्या ज़रूरत इस बच्चे को लेके आने की, निकालो इनको, बच्चों को ना लाया करें। कितना प्यारा अदब है ना, क्योंकि जब माँ नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ आएंगे, और बच्चे बचपन में नहीं आएंगे तो बड़े होके मस्जिदों में कहाँ आएंगे। जब से हमने औरतों को मस्जिदों से दूर किया ना, तो नस्लें भी दूर हो गईं। बहरहाल, कहा कुछ मरीज़ होंगे, वाखरून यद्रिबून फिल अर्द यबतगून मिन फ़तलिल्लाह, कुछ बिजनेस माइंडेड भी होंगे, सुबह में उन्होंने कारोबार करने हैं। अब रात को आपके साथ इतनी लंबी नमाज पढ़ के जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा ना उनको कि दिन में कारोबार करें। लगता है ये दीन है? कितना नेचुरल दीन है ना। हम कहते हैं नहीं, सारी रात झुकवाओ इनको, छोड़ दो कारोबार, बंद करें अपनी दुकानें, कारखानों में ताले लगा दें, फैक्ट्रियां बंद करें, देखा दुनिया के पीछे भागते हैं। नहीं भाई, यब तक हूं ना मिन फजलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, एक दिन गुजरता है रुपये पैसे के बगैर। आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो। माल बुरी चीज़ नहीं है, असल ये कि इन्हीं चीज़ों के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जुड़े। वाखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना होता है, यानी अब दिन को उनकी इतनी मेहनत करनी है तो आप उनको लंबी नमाज ना पढ़ाएं। इसके बारे में एक सही बुखारी की रिवायत आपको सुना देती हूँ, जाबिर बिन अब्दुल्ला से है। हज़रत मास आपके साथ फ़र्ज़ नमाज अदा करते, फिर जाकर अपनी कौम को इमामत कराते। यहाँ भी नोट कीजिएगा, खुद अपनी जमात नहीं छोड़ते थे अल्लाह के नबी के साथ, फिर अपनी बस्ती में जाते, वहाँ चूंकि कोई और नहीं था तो ये इमामत करवाते। एक दिन उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई तो सूरत बकरा शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, 250 सुपारे। एक शख्स पानी ढोने वाला नमाज तोड़कर चला गया, मास इसे बुरा भला कहने लगे। ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, उस शख्स ने जाकर हजरत मास की शिकायत आपके पास की, तो आपने हजरत मास को 3 बार फतानिन या फिर फातिनुन फातिनुन कहा, क्यों फितने में डालने वाले, फितने में डालने वाले। फिर हुक्म दिया कि औसात यानी दरमियानी औसात मुफस्सल में से कोई 2 सूरतें पढ़ाया करें। इसी तरह इब्ने मसूद कहते हैं कि आपको कभी वाज और नसीहत में उस दिन से ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, तुम में से कुछ लोग चाहते हैं कि लोगों को मुतनफिर कर दें, देखो तुम में से जो लोगों को नमाज पढ़ाए वो हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि लोगों में कोई नातवां होता है, कोई बूढ़ा और कोई कामकाज वाला, हाँ जब अकेला हो तो चाहे लंबी नमाज पढ़ ले। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे इस्लाम का बैलेंस दिखता है कि मौके की मुनासिबत से उसको देखा जाए, और इससे पता चलता है कि थोड़ा सा कुरान तो याद होना भी चाहिए ना। अगर आपको हमें तहज्जुद पढ़नी है, ठीक है, आप उसमें कुरान खोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ ये भी चीज़ नोट की जा सकती है कि अगर हम में से कोई हाफिज़ नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं, कुरान खोल लें। मुझे जो सबसे प्यारा तरीका लगता है ये कि आप शुरू से पहले पारे से शुरू कर दें कुरान पाक को पढ़ना, तो आप एक तहज्जुद का कुरान बना लें, एक आयत एक सूरत जितना मर्जी पढ़ें, जहाँ पढ़े वहाँ निशानी रख दें, अगले दिन फिर कुरान खोल के पढ़ लें, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि कुरान पाक पूरा होगा। और क्या करें, व अकीमुस्सलात व आतुस्सकात व अक्रिदुल्लाह कर्दन हसन, और नमाजें कायम करें और ज़कात अदा करें और अल्लाह को अच्छा कर्ज दें, कर्ज़े हसना। मुराद क्या है कि मुख्तलिफ तरह की नेकियां करें। अब नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी, अब इंसानों के सामने ज़कात का निज़ाम आ चुका था, और अल्लाह के रास्ते में कर्ज़े हसना, इसका ज़कात से अलग तذکرہ किया गया, क्योंकि ये वही है कि जिसको अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है। नफिल यानी कर्ज़े हसना कहते हैं कि अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च करना, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ज़कात से अलग उसका तذکرہ किया, और सूरत के आखिर में बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम, और जो तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन नेकी में से, क्या होगा, ज़ाया हो जाएगा? नहीं, तजिदूहु इंदल्लाह, उसको पालोगे अल्लाह के पास। कैसी जैसी की थी टूटी फूटी नमाजें, टूटे फूटे सदका खैरात वैसे पाएंगे? नहीं, हुवा खैरन व आज़मद अजरा, खैर यानी बढ़ा कर और बड़े दर्जों में देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स एक खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, अल्लाह उसको घोड़े का बच्चा होता है ना उसकी तरह पालता है कि वो एक खजूर जो है वो ओहद पहाड़ जितनी बन चुकी होगी, जितना इखलास होगा, नीयत होगी, हालात होंगे, किन दिनों में दीन का काम किया, किन दिनों में अल्लाह के दीन को फायदा दिया, कब खर्च किया, इससे इंसान का अजर बढ़ता है। मैं शायद को पढ़ती तो मेरे जहन में वो बेल्ट चलती है जिस पे एयरपोर्ट्स पे सामान जाता है ना, आप यहाँ अपना सामान, बड़ी मेहनत की शॉपिंग, बड़े कितने दिन को अपने आप को मुश्किलों में डाल के दो सूटकेसों में भरते हैं और एयरपोर्ट पे जाके आप बड़े दिल से दे देते हैं कि जी ये आप रख लें। क्यों देते हैं भला? कि जब आप पाकिस्तान उतरेंगे तो वो बेल्ट पे रखे होंगे। किसी को हल्का सा शुबा भी पड़ जाए ना कि ये मेरी कई एक साल की शॉपिंग, ये एयरपोर्ट पे गुम जाएगा सूटकेस, तो हम कहेंगे हम हाथ में पकड़ लेंगे लेकिन मैं दूंगा नहीं। इसी यकीन पे उनको देते हैं ना। आप अपनी पूरे महीने की पे जो है वो बैंक को चेक की सूरत में दे देते हैं, क्योंकि जब वापस जाएंगे लेने मिल जाएगा। जिसको इतना यकीन दुनिया वालों पे ना, उसको अल्लाह पे इससे ज़्यादा यकीन आ जाए कि जो मैं आज दे रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में, असल में मैं ले रहा हूँ, कल वहाँ मिलेगा और अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। इतनी प्यारी नेकियों का तذکرہ करने के बाद, क़ियामुल्लैल, तवत्तुल, दावत इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते का खर्च, कहा क्या अब नेकियां करके भूलो? नहीं, वस्तग़फिरुल्लाह, बख्शिश मांगते रहो। किस बात की बख्शिश? मैंने क्या किया? मैंने कोई गलत काम किया? नहीं, इस पे बख्शिश मांगो कि अल्लाह इन नेकियों में भी जो गुनाह कर देता हूँ, वैसी नमाज नहीं पढ़ पाता जो पढ़नी चाहिए, वो हक नहीं अदा कर पा रहा, मैं इंसान हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये थी सूरत मुज़म्मिल, हल्का सा खुलासा। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हमें लफ्ज़ों को समझने वाला बना दे। अब अगर आप सूरत मुज़म्मिल सुने और इसके मानी पे गौर करें तो मुझे लगता है कि कई बार पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा देगी। इंशाल्लाह इस पे बाद में मौका हुआ तो हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे तिलावत सुन लेंगे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.